أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اب اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں تدبر کرنے اور غور فکر کروانے کے بعد اگلی آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے عملی طور پر کیا پیغام ہے کہ جس کو ہم لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہی تب ہے جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے بعد کچھ کرنا ہوتا ہے نا، کچھ خاص چیزیں جس کو انسان اپنی زندگی میں محسوس کر سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے آگے سے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں. ہم میں سے تو نہیں ہے کوئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ آپ نے بھی سوچا ہوگا، نہیں نہیں ہم تو بالکل نہیں ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ہو. لیکن کون ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو نیت بناتے ہیں؟ يحبونهم كحب الله، جو ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے. کہ اللہ کی جیسی محبت کسی اور سے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن اس کے برعکس ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. اس کو اگر بریکٹس میں کر لیں، جیسے کوئی بات کرتے کرتے بیچ میں ایک بات کہہ دی جاتی ہے، جملہ معترضہ، کہ جس کا آگے اور پیچھے سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن کسی موقع پہ سننے والے کو اس کے اندر انوالو کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، تو بات پھر کیسے جڑے گی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. یعنی بیچ سے ایمان والوں کی بات نکال دیں تو اس بات کا ربط پیچھے والی بات سے جڑتا ہے. اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لیں کہ جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زور سارے کا سارا اللہ کا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ؟ اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے، عذاب ان کے سامنے ہوگا اور ان کے سب طرف سے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وہ لوگ جو پیچھے چلتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو دنیا کی طرف لوٹنا مل جاتا تو ہم بھی ان سے الگ ہو جاتے جیسے یہ ہم سے الگ ہو گئے. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نہ نکل سکیں گے. ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کر دیا. کائنات تو سب کے لیے کھلی کتاب کی طرح تھی ہی، لیکن اس کو پڑھنے والے سارے نہیں ہوتے، اور پڑھنے کے بعد بھی عمل کرنے والے سارے نہیں ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ، سارے نہیں، من تبعیض کے لیے، بعض، سم آف دا پیپل. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ کسی کی برائی کی تو سبھی کو نہیں اس میں ڈال دیا، بلکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں. کون؟ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں. کیسے؟ کسی کو اللہ کا شریک بنانا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ انسان اپنی فطرت اور اپنے حالات کے حساب سے ایک ایسی مخلوق ہے جو بڑی کمزور ہے. اس کو ضرور ہی کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسی ہستی کوئی ایسی ذات جو اس کی کمیوں کی تلافی کرے، جو اس کو تھام لے، جو اس کی مشکلات میں اس کا ساتھ دے، جس کے لیے انسان اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ یہی ہے میرا اصل خیر خواہ. انسان کی ارج ہے، یہ خواہش ہے وہ کہ وہ کسی سے محبت کرے. پھر اگر انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لے، اس سے محبت کر لے، تو یہ ارج پوری ہو جاتی ہے، سیٹسفیکشن ہونے لگتی ہے انسان کو. پھر انسان کی ساری محبتیں، اس کی ساری عقیدت کے جذبات اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی محبت کے حس کو پورا کر لیتا ہے. جیسے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاسے کو پانی مل جائے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ایمان والا اللہ سے محبت کر کے اپنے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں دے کے، اس کے ہاتھ میں ڈال دے سب چیزوں کو، تو وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی محبت کی حس پوری ہو جاتی ہے. اور جس سے انسان محبت کرے وہی اس کا معبود بن جاتا ہے. لیکن جب انسان یہ جگہ خالی کر دے، اللہ کو یہ جگہ نہ دے، تو پھر اس کی جگہ غیر کی محبتیں آنے لگتی ہیں. جو جذبات اللہ کے لیے خاص تھے وہ کسی اور کے ساتھ آنے لگتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ند بن جاتے ہیں. کہیں وہ زندہ پیروں اور بزرگوں کی صورت میں، اور کہیں قبروں میں فوت شدہ بزرگان کی صورت میں، اور کہیں مال اور مادہ کی محبت کی صورت میں. انسان کو مختلف معبود بنتے ہیں. اور جو لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں وہ عموماً ظاہری چکا چون کو دیکھ کے ایسی ہی چیزوں کو پوچھنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو نظر آ گیا وہی خدا ہے. لیکن جو اللہ کے بن دیکھے اس پر ایمان لے آئے، وہ لوگ اپنے دل کو خالی کر دیتے ہیں تمام چیزوں سے، اور اللہ کے لیے اپنے دل کے کمرے کو خالی کر لیتے ہیں. یہاں اسی کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے کٹتے ہیں، پھر وہ کسی اور میں یہ روپ دیکھنے لگتے ہیں. آپ اس کو اگر ایسے سمجھ لیں کہ ایک بچہ ہے، اس کی فطرت میں ایک ڈیزائر ہے، اور وہ کیا کہ کوئی میری ماں ہو. آپ محسوس کریں، کس نے بتایا کہ جس کا دودھ پی رہا یہ تیری ماں ہے؟ روتا بچہ ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے بہل جاتا ہے. آدھی رات ہو جائے گی بچہ نہیں سوتا کیونکہ ماں پاس نہیں ہے. کس نے بتایا اس کو؟ اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی. لیکن کبھی آپ ان لوگوں کا سوچیے جن کی مائیں نہیں رہتی، جن کی اپنی ماں مر جاتی ہے بچپن میں یا کہیں جدا ہو گئی. ان بچوں کی آنکھوں میں کبھی آپ نے حسرت دیکھی ہوگی، محرومیاں دیکھی ہوں گی. پھر وہ ہر ایک کی طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. جو ہنس کے بولے وہی اپنا لگنے لگتا ہے، جو پیار سے بات کر لے لگتا ہے یہی میری ماں ہوگی. اور اس طرح وہ بن ماں کا بچہ در در پہ بھٹک کے زندگی گزار دیتا ہے. اس سے کوئی پوچھے بتا تیری ماں کون ہے، ایسے ہی بچے پھر اپنی ماؤں کو ساری زندگی پا نہیں سکتے. اور خاص طور پہ وہ مائیں جو پیدا ہوتے ہی بچوں کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکتے ہیں کہ کہیں ہمارا گناہ دوسروں پہ کھل نہ جائے. اب یہ تو بات تھی ماں اور اس کے بچے کی. ماں تو فانی ہے، ماں پاس بھی رہے گی تو ایک دن چھوڑ جائے گی، لیکن ماں کا نعم البدل ملتا نہیں. اسی طرح یاد رکھیے، اللہ سبحانہ تعالی جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اس سے محبت کرنا انسان کی فطرت میں. یہ دل اللہ کی محبت کے لیے بنا تھا، یہ دل اس کا گھر تھا، اور وہ اس گھر میں آتا نہیں جب تک یہ دل خالی نہ ہو، یہ اس کا تقاضا ہے۔ میں تب آؤں گا تمہارے دل میں جب تم اس کو خالی کر دو گے، مجھے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، میں صرف تمہارا بنوں اور تم صرف میرے بنو۔ لیکن اس کے برعکس جب لوگ ظاہری چیزوں میں کھو جائیں، کسی کے غلبے کو دیکھ کے، کسی کی طاقت کو دیکھ کے پلٹنے لگے، تو ایسے ہی لوگ پھر مشرک بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسرے ند ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ند کا لفظ اگر میں آپ کو اس کی تھوڑی ڈکشنری کا میننگ بتاؤں تو آپ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے اس لفظ کو انشاءاللہ۔ ند کہتے ہیں اونٹ کا جدھر منہ آئے ادھر بھاگ نکلنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جدھر دل سرپٹ دوڑنا جیسے کہتے ہیں، مشرک کون ہے؟ جدھر منہ آتا ہے ادھر دوڑ جاتا ہے۔ اللہ کے در کو چھوڑنے والا در در کا بھکاری بن جاتا ہے اور ملتا پھر بھی کچھ نہیں، اور جب اللہ کی جگہ کسی اور کی محبت آ گئی تو وہ شرک ہو گیا، اور اس کو کہتے ہیں شرک فی المحبہ، محبت میں شرک۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو شیئرنگ پسند نہیں ہے، اور ہم میں سے بھی کسی کو پسند نہیں ہے۔ کوئی شوہر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ شیئر کرے، ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کسی اور کو بھی ماں کہیں، اور اسی طرح باقی سب رشتے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے بڑی ذات ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہ ہو۔ لیکن جب لوگ اللہ والے جذبات کسی اور کو دینے لگیں، اللہ والے تقاضے کسی اور سے کرنے لگیں، اللہ والا تعلق کسی اور سے رکھنے چاہیں، تو یہ ہے یحبونہم کحب اللہ۔ کسی کو اپنا معبود بنانے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ تصور بھی واضح نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ انسان فطری طور پر ہمیشہ ایک سہارے کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کی کمی کو پورا کر دے، جو اس کے لیے اعتماد اور یقین کی بنیاد ہو۔ کسی کو اس حیثیت سے زندگی میں شامل کرنا اس کو معبود بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں سے شدید محبت کرنے لگتے ہیں۔ کیسے؟ ان کے ساتھ امیدیں باندھ کے، ان کو ان تمام صفات میں شامل کر کے جو رب میں ہونی چاہیے، ان کی چمکتی ہوئی ظاہری کچھ چیزیں دیکھ کے وہ ان کے اوصاف سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کیوں دوسروں سے متاثر ہونے لگتے ہیں؟ کسی کے پاس انسانوں کی کثرت کو دیکھ کر لوگوں کو ایک غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ یہ کوئی بڑا خاص بندہ ہوگا، سب جا رہے ہیں تو میں بھی چلتا ہوں ادھر سے، ان کو بھی تو کچھ ملتا ہی ہوگا۔ پھر اسی طرح انسان اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو بڑا کیسے بناتا ہے؟ کسی انسان کے بارے میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ غیر معمولی قوتوں کا حامل ہے، اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ اسی طرح کسی کے لیے پراسرار کہانیاں گھڑ لی جاتی ہیں تو انسان بڑا بنا دیتا ہے اس کو، اور انسان اس میں وہ دیکھنے لگتا ہے جو اللہ میں دیکھنا تھا، اور اسی کا نام ہے شرک۔ شرک پہ تو آگے بات ہوگی ہی انشاءاللہ تعالی براہ راست، لیکن یہاں جس شرک کی بات ہے وہ محبت کا شرک ہے۔ تو شرک کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے جذبے کی تسکین کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا مرکز بنا لینا، اللہ کی جگہ کسی فرضی خدا کو الہ بنا لینا۔ یہ اپنے ماں باپ میں سے بھی ہو سکتا ہے، اولادوں میں، رشتہ داروں میں، کنبوں میں، برادریوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی لسٹ دے دی سورۃ توبہ آیت 24 میں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند ہو جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ چیک کریں گے اپنے آپ کو ہمارا تو نہیں ایسا معاملہ؟ آپ کو بالکل سیدھی ایک پکچر سامنے آ جائے گی کہ شرک کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کو جو وقت دینا تھا وہ وقت آپ گھر کو دینے لگے، اللہ کو جو وقت دینا تھا وہ آپ مال کمانے میں لگ گئے، اللہ کو جو دینا تھا وہ آپ خاندان کو دینے لگے۔ یاد رکھیے کہ کسی سے محبت کرنے کی عموماً تین وجوہات ہوتی ہیں، ان تینوں میں سے کسی ایک وجہ سے انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے، اور حب جو ہے نا وہ چیز جسے پسند کیا جائے، اسی سے دانہ حبہ۔ دانے اور محبت میں کیا مماثلت ہے کہ دانہ زمین میں چھپا ہوتا ہے اور محبت دل میں چھپی ہوتی ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے لذت کے حصول کے لیے، کھانے کی لذت۔ بعض لوگ دور دور کھانے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو کھانا اچھا لگتا ہے وہاں کا، تو لذت کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ سے محبت۔ یہ محبت بڑی ناپائیدار ہوتی ہے، جو ہی لذت ختم ہوئی محبت ختم۔ ایک دوسری محبت ہوتی ہے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے۔ یہ کب ہوتی ہے؟ جہاں سے فائدہ ملے وہاں محبت ہونے لگتی ہے، جب فائدہ ختم محبت ختم۔ اور تیسری محبت ہوتی ہے کسی کے خاص کردار کی وجہ سے، کسی کے ساتھ اس کی کوئی ایسی تعلق بن جائے کہ جو کبھی نہ ٹوٹے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ پہلی جو لذت تھی، لسٹ، گلیمر، آج کے دور کی بوائے گرل فرینڈ شپ دوستیاں کیا ہیں؟ اگر وہ صرف لذت کے لیے ہے، صرف آنکھوں کی تسکین ہے یا وقت گزاری کا مشغلہ ہے، اور جب لذت ختم ہوئی تو رشتہ ختم۔ آج تو شادی بھی لذت کا نام بن گئی، جب تک اس میں اٹریکشن رہی اس کو مان لیا، اس کے بعد ختم۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ مفادات کی بنیاد پہ جو معاملے ہوتے ہیں، تو میں کہوں گی کہ آج کے دور کی شادیاں، یاد رکھیے کہ آج بہت ساری شادیاں جو ناکام ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ محبت جو اس جوڑے میں بنتی ہے وہ مفاد کے تحت ہوتی ہے۔ کشش ختم، محبت ختم۔ سوچا تھا یہاں سے بہت جہیز ملے گا، اچھی جاب ملے گی، گاڑی ملے گی، وہ نہ ملا تو ختم۔ ہاں، ایک محبت پائیدار ہے، اور وہ تیسری، کسی کی خاص وصف، خوبی، یہ پائیدار محبت ہے۔ مثلا کسی انسان کی شخصیت کی وجہ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں ہے؟ اس کے کردار کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، المالک، القدوس، الرزاق۔ ایک ایک صفت اللہ کی ایسی ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ استاد سے محبت ہے، کیوں؟ کہ اس کے ساتھ ایک تعلق جڑ گیا۔ شاگردوں سے محبت ہے، کیوں؟ کہ ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، محدثین کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ جو محبتیں، یہی تیسرے درجے کی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ لفظ اشد پہ غور کیجئے گا، شدید سے بھی زیادہ اشد افعل، سپرلیٹیو ڈگری، اسم تفصیل، ایگزیجریٹڈ۔ سب سے زیادہ ان کو محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے، کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے جس سے محبت کی ہے اس میں کوئی کمی نہیں، وہی ہے اس قابل کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، اور یہی ہے وہ محبت جو جینے کا لطف دیتی ہے، یہی ہے وہ سچی لذت، اور یہی ہے وہ مضبوط بنیاد جو انسان کو دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان ایمان کے ذائقے چکھتا ہے۔ اللہ کی محبت ایک بنیاد ہے ایمان کے پودے کو اگنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت جو آپ کے سامنے رکھوں گی، ثلاثن من کن فیہ وجد بی وجد حلاوت الایمان، تین باتیں ایسی ہیں جس کے اندر آ گئیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، چکھ لیا ایمان کا ذائقہ اس نے جس کے اندر یہ تین باتیں آ گئیں۔ آپ چکھنا چاہتے ہیں یہ ذائقہ؟ اور یہ وہ ذائقہ ہے کہ جو انسان کو دو عالم سے بیگانہ کرتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، اللہ سے محبت تو ایسی بے کیف کیفیت ہے کہ جو ساری دنیا سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ پھر انسان ایک ہی رنگ میں رنگا رہتا ہے کہ بس مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، لوگ باتیں کریں تو بھی خوش، لوگ دیوانہ کہیں تو بھی خوش، لوگ مجنو کہیں، لوگ ایکسٹریمسٹ کہیں، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں تو اپنے رب سے محبت کرتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہم ناراض ہو جائیں گے تو وہ کہتا ہے ہو کیئرس، لوگ کہتے ہیں ہم مار دیں گے تو وہ کہتا ہے اللہ بچا لے گا، لوگ کہتے ہیں ہم بائیکاٹ کر دیں گے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو اپنے رب سے معاملہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح انسان اللہ کی محبت میں شدید ہونے لگتا ہے۔ تو فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین باتیں ایسی ہیں جو ایمان کی مٹھاس کو پا دیتی ہیں۔ آپ بھی لیجئے اس کو، ان کو نوٹ کریں گے تو پھر اپنے لیے پوچھنا بھی ہے، کیا میں دنیا کے سارے غموں سے بے نیاز ہونا چاہتی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو ایک ایسی ہستی سے جوڑنا چاہتی ہوں کہ جو مجھے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے نظارے دکھائے؟ تو پہلی بات کیا پیدا کرنی ہے، اَن يَكُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ ہے ہمارے اندر؟ اپنے آپ کو چیک کریں، جائزہ لیجئے، کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت ہے؟ اپنے نوٹس میں ایک کالم بنائیں، ایک طرف اللہ کی محبت لکھیں اور دوسری طرف دنیا کی محبتیں لکھیں، پھر چیک کریں کون سی محبت زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہوگی کہ تقابل کیسے کریں، اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، دنیا والے تو مخلوق ہیں، کیا نسبت ہے اللہ کی، اور کیا بچوں سے محبت نہ کریں، شوہر سے نہ کریں؟ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا اصول دے دیتی ہوں تاکہ آپ اس سے پھر آگے بات بڑھا لیں گے۔ اللہ اور بندوں کی محبت کا تقابل کیسے ہوتا ہے؟ کہ جب کبھی اللہ کا کوئی حکم آئے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے بچوں کا کوئی تقاضا آئے، میں کس کی بات مانتی ہوں؟ اللہ کی مان لی تو اللہ کی محبت شدید ہے بچوں کی محبت سے، اور اگر بچوں کی خوشی میں رب کو ناراض کر دیا تو پھر والذین آمنوا اشد حب لاولاد، اولاد بن گئی، ایک طرف شوہر کا تقاضا ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے۔ شوہر کی مان لی تو اشد حب لزوج، اس طرح تقابل کرتے جائیں، خاندان، برادری، دنیا کی ہر چیز جو آپ کو چاہتی ہے، جو آپ کو آپ کی ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کے تقاضے لکھتے جائیے، چیک کرتے جائیں، رب کے حکم سے ٹکراتا تو نہیں ان کا حکم، پھر میں کس راستے پہ چلتی ہوں؟ جس کو اللہ اور اس کا رسول پیارا ہو گیا، فرسٹ پرائیورٹی بن گیا، جس کی دین کا، دنیا کا، زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کے لیے لگ گیا، وہ ایمان کی لذت پالے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ اور دوسری چیز، وَإِن يُحِبُّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیارا ہوتا ہے نا، اس سے پیار کرنے والا بھی انسان کو پیارا لگتا ہے، اس سے تعلق جوڑنے والا بھی اچھا لگتا ہے۔ پھر انسان کی دوستیوں کا معیار مال دولت دنیاوی جاہو جلال نہیں ہوتا، رشتہ داریاں نہیں ہوتی، خون کے رشتے بھی وہ جگہ نہیں پاتے جہاں دین کے رشتے آ جاتے ہیں، اور دین کی دوستیاں جتنی میٹھی ہوتی ہیں اس کو وہی جانتے ہیں جنہوں نے واقعی اس کو نبھایا ہے۔ اور تیسری چیز، وَإِن يَكْرَحَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اب کفر سے مراد اسلام سے پھرنا بھی ہے اور ایک چھوڑے ہوئے گناہ کو دوبارہ کرنا بھی ہے۔ انسان ساری زندگی ایک امتحان میں رہتا ہے، کتنے ہی نیکیوں کے ارادے کرتا ہے اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ایک ایمان والا ایک نیکی کو کر کے پھر اس کو چھوڑنا ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے ایمان سے کفر کی طرف جانا۔ ہم سب اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، کیا ہم کچھ نیکیوں کے ارادے کر کے پیچھے پلٹنے والوں میں سے تو نہیں؟ کہیں ہم اپنے آپ کو ریگولر سے لسنر تو نہیں کرنے والے؟ کیا ہم سننے سے اب چھوڑنے والے تو نہیں بن رہے؟ پہلے جماعت سے نماز پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھتے۔ فرمایا ایمان والے کو نیکی کر کے اس سے پلٹنا اتنا مشکل لگتا ہے جیسے کسی کا آگ میں جانا۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ سے محبت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ مالک کائنات ہے، اس سے محبت ایمان کی مٹھاس دیتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، ان کے دل روشن رہتے ہیں، وہ اپنے اندر اس چیز کو پاتے ہیں کہ سب سے بڑی بات اللہ کی بات ہے، اس کا حکم سب سے بڑا حکم ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ جڑتا ہے اس کو زندگی کا ایک مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اللہ سے محبت کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ سے محبت جس نے کی اس کی جنت دنیا میں آ گئی، اس کے لیے اپنی زندگی ایک اہم زندگی بن جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو اسی معیار پہ پرکھتا ہے کہ میرا رب اس بات سے خوش ہے کہ نہیں، اس کو یہ پسند ہے کہ نہیں۔ اگر اس کو یہ نہیں پسند تو پھر مجھے بھی یہ بات پسند نہیں۔ ہم سب کے لیے اپنا امتحان لینے کا وقت ہے۔ پھر جب انسان کو وہ بندہ پیارا لگتا ہے، وہ ذات پیاری لگتی ہے، تو پھر انسان اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت جب ہوتی ہے نا، تو انسان کو پھر اس کی کتاب میں مزہ آتا ہے، پھر انسان نمازوں میں لمبی لمبی سورتیں پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، پھر وہ رحمت کی آیتوں پہ آ کے اپنے لیے رحمت مانگتا ہے، عذاب کی آیتوں پہ پناہ مانگتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی تسبیحات کرتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت 873 نمبر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نے لمبی نماز پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ بقرہ پڑھی، رحمت کی آیتوں پہ دعا مانگی، عذاب کی آیتوں سے پناہ مانگی، پھر رکوع کیا، اور اتنا لمبا رکوع کیا، اور آپ رکوع میں پڑھ رہے تھے، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعصمتی، پھر آپ نے ایک لمبی لمبا سجدے کیے، پھر آپ نے اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، اور ایک ایک رکعت میں ایک سورت پڑھتے رہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ تھکتا کیوں نہیں؟ محبوب سے باتیں کرنا کسی کو برا نہیں لگتا۔ محبت والوں کی محفل میں تو انسان سارا دن بھی گزار دے تو لگتا ہے کہ وقت تو بڑی جلدی گزر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ صرف باتیں کر کے نہیں، آئی لو یو کا سائن بورڈ لگا کے نہیں، عمل سے دکھاتے تھے۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے نکلے، اور ہم لوگ غرورہ گھاٹی میں داخل ہوئے تو آپ نیچے اترے، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک گھڑی تک اللہ سے دعا مانگی، پھر سجدہ ریز ہو گئے، काफी देर आप सजदे में रहे, फिर आप खड़े हो गए, फिर हाथों को उठाकर दुआ मांगी और सजदे में चले गए। इसके बाद आपने फरमाया, मैंने अपने परवरदिगार से दुआ मांगी है और मैंने अपनी उम्मत के लिए सिफारिश की, अल्लाह ने मुझे एक तिहाई यानी 1/3 उम्मत अता कर दी। मैंने इस पर शुक्र का सजदा किया। इसके बाद मैंने सर उठाया, फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक तिहाई उम्मत अता की। फिर मैंने इस पर शुक्र का सजदा किया, फिर सर उठाया, फिर अपनी उम्मत के लिए दुआ की। अब जो एक तिहाई बाकी थी, अल्लाह ने मुझे वो भी इनायत कर दी। मैंने उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह अबू दाऊद की रिवायत है। यानी अल्लाह के नबी तो अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे हैं, अपने रब के साथ ताल्लुक को निभा रहे हैं, लेकिन हमारा हाल क्या है? अल्लाह से मोहब्बत का इजहार और कैसे होता है? उसके सामने शुक्रगुजारियां करके, खुशी में रब, गम में रब, ज़रूरत उसी से पूरी करानी। हज़रत अनस फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है रदी अल्लाहु अन्हो, के नबी सल्लम को खुशखबरी दी गई एक काम के हो जाने की, तो आप सजदे में गिर पड़े। दिल झुका हुआ है ना, हम करते हैं। पूछे अपने आप से, जब मुझे किसी खुशी की खबर मिलती है तो मैं क्या करती हूँ? किसी कामयाबी की खबर मिलती है तो मेरा रवैया क्या होता है? शुक्र करते हैं, सजदों में जाते हैं, या और नाफरमानी के काम करते हैं? अल्लाह से मोहब्बत बंदे को शुक्रगुजार बंदा बनाती है। फिर इंसान कयामत के आने से पहले उसकी तैयारियां करता है। एक शख्स ने आके पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी? आपने फरमाया, तुमने उसके लिए तैयार क्या किया है? कहने लगा, मेरे पास बहुत नमाजें और रोज़े तो नहीं, हाँ ये ज़रूर है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब, आदमी उसी के साथ है जिससे उसने मोहब्बत की, और तेरे लिए वही है जो तू गुमान करता है। रावी कहते हैं कि मुसलमान इस बात से इतना खुश हुए कि इस्लाम लाने के बाद कभी इतना खुश उनको ना देखा। ये तिर्मिजी की रिवायत है। जब अल्लाह से मोहब्बत होती है ना, तो उसका कुछ इजहार होता है। कैसे इजहार किया जाए? अल्लाह ताला से मोहब्बत कैसे हो, इसके बारे में एक बड़ी प्यारी रिवायत मेरा दिल चाह रहा है कि आपके साथ शेयर करूं। ये सही बुखारी की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال، یعنی حدیث ہے لیکن حدیث قدسی ہے۔ میں تو جب ایسی حدیث پڑھوں تو میں ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر سے ایک لرزہ طاری ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لفظ، آپ کا کلام، اللہ کی بات ہماری زبانوں پہ، आप भी महसूस किया करें जब कभी लफ्ज़ हदीस का या कुरान का आए, तो एक लम्हे के लिए देखा करें कि हमारी ज़ुबानें इस काबिल हैं भी कि इन लफ्ज़ों को अदा कर सकें। क्या फरमाता है अल्लाह ताला, जिसने मेरे किसी वली से दोस्ती की उसे मेरी तरफ से ऐलान जंग है, और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा क़ुर्ब हासिल करता है, और कोई इबादत मुझको इससे ज़्यादा पसंद नहीं जो मैंने इस पर फ़र्ज़ की, यानी फ़राइज़ की अदायगी अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, और मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफिल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फिर मैं जब इससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो इसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, इसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, इसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, इसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ। अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह का तालिब होता है तो मैं इसे महफूज करता हूँ, और मैं जो काम करना चाहूँ इसमें मुझे कभी तरद्दुद नहीं होता जितना मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। وہ تو موت کو تکلیف کی وجہ سے پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اس کو تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی معاونت آنے لگتی ہے، پھر اس کے ہاتھ جلدی جلدی کام کرتے ہیں۔ جو اللہ کے کام کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ بندے کو رب کا قرب نفلوں سے ملتا ہے۔ چیک کریں اپنے آپ کو، میری عبادات کا کیا حال ہے، میرے نوافل کا کیا معاملہ ہے، کیا میں اللہ کی نگاہ سے دیکھتی ہوں؟ یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ سارے اعضاء پھر اس کے اس وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر آنکھیں تو ہوں لیکن نافرمانی کی چیزیں دیکھیں۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ کی محبت بڑی پیاری چیز ہے۔ قیامت کے دن عرش الٰہی کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل مسجدوں سے لگ گئے۔ اللہ کی محبت کی ایک اور علامت کیا ہے؟ کہ انسان کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ کیوں؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ بیت اللہ، بیوت اللہ، اللہ کا گھر ہے نا۔ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کا گھر کیسے لگتا ہے؟ شاعروں سے پوچھئے۔ دوست کی گلیوں کے چکر لگانا اور محبوب کی گلیوں میں جانا پسندیدہ شغل ہوتا ہے۔ جس کو رب سے محبت ہو جائے پھر اس کی ایک علامت ہے، مسجدوں سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اس طرح دل اٹک جاتا ہے کہ جائے تو واپس ہی نہ آئے۔ اور دوسری وجہ بھی دیکھیں عرش کے سائے کی، کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں جمع ہوئے اور اسی محبت پر جدا ہو گئے۔ اور تیسرا، وہ جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور خوف الہی سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کبھی غور تو کریں، یعنی ایک محبت اللہ کی تین سبب اس کے ہیں جو عرش کے سائے کی جگہ ملے گی۔ ہے ہمارا یہ حال کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں سچے؟ کیا ہمیں مسجدیں اچھی لگتی ہیں یا کچھ اور؟ اپنا دل کا جائزہ خود لیں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو۔ ہم دوسروں کو جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، دین کی جگہ ہمیں کیسی لگتی ہیں؟ جتنا دل اپنے گھر میں لگتا ہے اتنا دل اللہ کے گھروں میں بھی لگتا ہے۔ جیسے دنیا کی محفلیں اچھی لگتی ہیں، کیا دین کی محفلیں بھی اچھی لگتی ہیں؟ جہاں اللہ کا نام بلند ہو وہ باتیں اچھی لگتی ہیں، یا شیطان کے نام بلند ہونے کی جگہ اچھی لگتی ہیں؟ پھر ایک اور علامت اللہ کی محبت کی، اور وہ کیا ہے؟ کہ انسان کا دینا لینا، اس کی محبت، اس کا بغض اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو دیتا لیتا ہے، لیکن کس کو؟ جہاں اللہ کی محبت ہو۔ ابو داؤد کی ایک روایت ابو امامہ باہلی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، یعنی ورنہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ چیک کریں اپنے آپ کو، دینا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ صرف محبت کی وجہ ایک اللہ کی ذات ہے، کوئی خاندانی محبت نہیں، کوئی خون کا رشتہ نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی کاروباری تعلق نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے غیروں سے محبت کر لی۔ آج امام بخاری سے محبت کیوں ہے ہمیں؟ ہمارا کوئی نصب ملتا ہے، حسب ملتا ہے، کام ملتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور اللہ کے لیے دشمنی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے پیٹ کا جنا ہوا ہے، آپ کے خون سے اس نے پرورش پائی، لیکن اس کے کام اچھے نہیں، تو پھر اس سے بغض۔ اور اس کی بہترین مثال حضرت نوح علیہ السلام، سگا بیٹا ڈوب گیا تو ڈوب گیا، اللہ سے تعلق نہیں توڑا۔ ابراہیم علیہ السلام، سگا باپ مشرق ہے، چھوڑ دیا۔ ہم سب ہر لمحے اسی معیار پہ پرکھے جاتے ہیں، ہم تو سارے کام اچھے سمجھ کے شروع کر کے بھی نہیں چھوڑ پاتے، تو رشتہ داریوں کی غلط رسومات کو نہیں چھوڑ پاتے، خاندان برادری کے چنگل نہیں چھوڑتے، کیا کریں، تعلقات کی بات ہے، بغض نہیں آتا، تو پھر ایمان کہاں سے پورے ہوں؟ جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے دینا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کو اپنی بیٹی دے دی اللہ کے لیے، جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے دیتا ہوں، تم نیک ہو، تم اللہ والے ہو، جاؤ میری بچی تمہارے گھر میں خوش رہے گی، یہ ہے مناعت للہ. و منال اللہ کیا ہے؟ بہترین رشتہ موجود ہے، دنیاوی سٹیٹس سب کچھ، لیکن دین نہیں، تو کہا چلو بھاگ جاؤ. منال اللہ، تمہیں اللہ کے لیے منع کرتا ہوں، تم اس قابل نہیں ہو. یہ ہوتا ہے ایمان کا امتحان. انسان پھر اپنی زندگی میں ایک معیار بناتا ہے، الحب فی اللہ، اللہ کی محبت. پھر ایک اور علامت بھی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور وہ کیا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کے لیے دنیا میں محبت پھیلا دیتے ہیں، دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور حدیث بڑی خوبصورت ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، پہلے اس بندے کی جگہ سوچیں اپنا نام، کیا میرے لیے یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کب؟ جب ہم اللہ سے محبت کریں گے. دعا جبریل، جبرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں، فقال انی احب فلانا فاحبہ، کہتے ہیں جبرائیل میں فلان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبوب رکھو. پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں ایک پکار لگا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فلان سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر ثم یودع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. چیک کریں، دنیا میں محبتیں پھیل جاتی ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ آواز خلق نکارہ خدا، یہی بات ہے کہ لوگوں میں جو بات مشہور ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے. آج لوگ ہم سے بیزار کیوں رہتے ہیں؟ آج ہم سب کچھ دے کے بھی لوگوں کو خوش کیوں نہیں کر پاتے؟ سارا دن لگا کے کھانے پکا کے بلاتے ہیں، لیکن لوگ خوش کیوں نہیں جاتے؟ لوگوں کی خوشی کے لیے کتنی قربانیاں نہیں دے دیتے؟ رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے جان مارتے ہیں کہ خوش کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھیے، یہ شرک ہے، یہ سوچنا کہ دوسرے مجھ سے خوش ہو جائیں، میں اس لیے یہ کام کروں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو ند بنانا. ایک اور علامت اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور وہ کیا ہے؟ کہ بندہ دنیا میں رہنے کی بجائے اللہ کے پاس جانا پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو معاملہ ہوا اس کو آپ کے سامنے رکھوں گی، پھر کچھ باتیں عام انسانوں کی بھی. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا، ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں حاصل کر لے اور چاہے تو اللہ کے پاس رہنے کو پسند کر لے، تو اس اللہ کے بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو پسند کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور خوب روئے، پھر عرض کیا، ہمارے ماں باپ اور ہماری مائیں آپ پر قربان ہوں. راوی کہتے ہیں کہ پھر معلوم ہوا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو اختیار دیا گیا، اور ابو بکر صدیق ان کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے تھے. پھر دنیا اچھی نہیں لگتی، جہاں محبوب ہے انسان وہی جانا چاہتا ہے. پھر انسان اپنے آپ کو کیا محسوس کرتا ہے کہ بس رب کا قرب چاہیے، رب کے پاس جانا ہے. پھر اس کے ساتھ انسان کو ایک تعلق بنتا ہے جو دنیا کے ہر تعلق سے الگ ہوتا ہے. پھر انسان اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا. ایک اور علامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور وہ کیا کہ انسان خود کو تنہا نہیں سمجھتا، ہر جگہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوتا ہے۔ غموں میں ماں یاد نہیں آتی، اللہ یاد آتا ہے۔ پھر ایک اور علامت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا نام لیے جانے کو سن کے رو پڑتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت حضرت انس بن مالک سے ہمیں پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورۃ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں، یعنی ان کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ بس حضرت ابی بے اختیار رو پڑے۔ سوچیے ذرا، کون سا انسان کہ جس کا نام آسمانوں میں ہو، اللہ نے نام لیا۔ آج دنیا میں کوئی استاد ہمارا نام لے لے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، اور جس کا نام اللہ لے وہ کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے، جبرائیل علیہ السلام کا سلام آتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام آتا تھا۔ کیا سرٹیفکیٹ ہیں دنیا میں اللہ کی خوشیوں کے، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اپنا معاملہ درست رکھے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ ایک اور چیز جو اللہ کی محبت کے نتیجے میں ملتی ہے، ٹائٹل نہیں بتاؤں گی، حدیث رکھوں گی، ٹائٹل آپ خود اخذ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو مینڈھے کی کھال اپنی کمر سے لپیٹے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی غربت کے ساتھ یہ حال ہے کہ کپڑا نہیں تو لیدر کھال جو ہے شیپ کی، اس کو اپنے جسم پہ لٹکا کے آ رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا دل روشن کر دیا ہے، میں نے اسے اس کے والدین کے پاس دیکھا ہے جسے عمدہ عمدہ چیزیں کھلایا پلایا کرتے تھے، اور اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا یہ حال بنا دیا ہے۔ کیا ٹاپک دیں گے اس کو؟ اللہ کی محبت آتی ہے تو انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، پھر بڑی بڑی قربانیاں کر کے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا، احسان نہیں جتاتا۔ یہ مصعب بن عمیر مکہ کے شہزادے کہے جاتے تھے، اتنے دولت مند تھے کہ کہتے ہیں کہ جب یہ بہن اوڑھ کے نکلتے تھے تو لڑکے لڑکیاں اپنے گھروں کے جھروکوں میں سے ان کو دیکھا کرتے تھے، لیکن اسلام نے ان کی کیا حالت بنا دی کہ زندگی میں تو تن پہ کپڑے نہیں تھے پورے، جب دنیا سے گئے تو کیا حال تھا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب کی میت کو جب سر کو چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، اور پاؤں چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، چادر بھی پوری نصیب نہیں۔ کہا، اچھا سر کو چھپا دو، پاؤں پہ سر گھاس لگا دو۔ یہ ہیں اللہ سے محبت کرنے والے، کیا اللہ ان کی قدریں نہیں کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو جو ذائقہ ملتا ہے وہ اسے دنیا کی طلب سے روک دیتا ہے، اور تمام انسانوں سے اسے وحشت زدہ کر دیتا ہے۔ کیا ٹاپک ہوگا اس کا؟ اللہ کی محبت دنیا کی طلب کو روک دیتی ہے۔ چیک کریں اپنے آپ کو، کتنی محبت ہے اس مالک سے اور کتنی طلب ہے اس دنیا کی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور جو دنیا کی معرفت رکھتا ہے وہ اس میں زہد کرتا ہے۔ مومن لہو میں مشغول نہیں ہوتا کہ دنیا سے غافل ہو جائے، وہ جب فکر کرتا ہے تو غم کرتا ہے، یعنی ایمان والا دنیا کے لائب اور لہب میں نہیں رہتا۔ جتنا اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اتنی اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں بے فکرہ ہو کے نہیں رہتا، اس کو ایک ہی غم لگا ہوا ہے کہ مجھے آگے جا کے حساب دینا ہے۔ اسی طرح ایک اور حرم ابن حیان کہتے ہیں مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب اس توجہ کی حلاوت یعنی مٹھاس سویٹنس پاتا ہے تو پھر نہ دنیا پر خواہش کی نگاہ ڈالتا ہے اور نہ آخرت پر کاہلی کی نگاہ ڈالتا ہے یعنی سستی لیزینس، وہ اپنے جسم سے دنیا میں رہتا ہے اور روح سے آخرت۔ کتنا خوبصورت قول ہے، میں دوبارہ بولتی ہوں، شاید آپ میں سے کچھ لوگ لکھ نہ سکے ہوں۔ ابن حیان کا یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، پوچھیں اپنے آپ کو، میں نے پہچان لیا رب کو؟ تبھی تو محبت نہیں ہے نا، پہچان میں کمی ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں کائنات کو اس نگاہ سے، اور کتاب تو اس کی سمجھ آتی نہیں، پہچان کہاں سے ہوگی؟ مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ محبت کے دعوے ہیں اور توجہ کہیں اور ہے، متوجہ ہیں شیطان کی طرف، متوجہ ہیں دنیا کی طرف، اور دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ سے بڑی محبت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پھر کہتے ہیں جب اس توجہ کی حلاوت مٹھاس ٹھنڈک سویٹنس پاتا ہے، یعنی جس کو اللہ کی محبت کی مٹھاس مل گئی، پھر نہ تو دنیا پر خواہش کی نگاہ رکھتا ہے، ڈیزائرز نہیں ہوتی، یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، وہ تو ایک مسافر کی طرح سامان باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ نہ جانے کب آنا ہے۔ اور اگلی بات دیکھیے، اور نہ آخرت پر کاہلی کی نگاہ ڈالتا ہے، یعنی سستی کا مارا نہیں ہوتا آخرت کے معاملے میں، ہماری طرح پوسٹ پونڈ نیکیاں کر لیں گے، ابھی تو سستی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ اپنے جسم سے دنیا میں رہتا ہے اور روح سے آخرت۔ دنیا میں لگتا ہے نا کہ بس ہے پھر رہا، لیکن آخرت نہیں ہوتا، آخرت دل اس کا وہاں ٹکا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے تو وہاں جانا ہے۔ جب انسان نے کسی جگہ سے منہ بناتا ہے نا، اس کا یہی حال ہے۔ اور اگر اس کو محبت کے ضمن میں دیکھیں تو دنیا میں نہیں اپنے دیکھا، جب لڑکیوں اور لڑکوں کو کہیں محبت ہوتی ہے، جوان ہوتے ہوئے لڑکے لڑکیوں کو دیکھا کریں، مشغول لگتے ہیں، ماں بلا رہی ان کو ہوش ہی نہیں، خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں، کیوں کہ جسم گھر میں ہے اور روح پہنچی ہوئی ہے کہیں اور، تصور کسی اور کا۔ دنیا کی ایک بے کیف محبت تو یہاں تک کر دے، اللہ کی محبت کیا اس کو آخرت کی طرف نہ لے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک اور آپ کے سامنے کال رکھوں گی، الاحیاء العلوم، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کے اندر پیج 443 اور 44 پہ بھی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، یحییٰ ابن معاذ کا کال ہے، کہتے ہیں اے اللہ، میں تیرے صحن میں مقیم اور تیری ثنا میں مشغول ہوں، یعنی تیری تعریف کرتا ہوں، تو نے مجھے کم عمری ہی سے اپنی جانب کھینچ رکھا ہے، یعنی میں نے انتظار نہیں کیا بوڑھے ہونے کا نیک ہونے کے لیے، چھوٹی عمر میں تیری طرف آ گیا، اور اپنی معرفت کا لباس پہنا رکھا ہے، یعنی تجھے پہچانتا ہوں میں، اور اپنے لطف سے نواز رکھا ہے، تو نے مجھے احوال، اعمال، توبہ، زہد، شوق، رضا اور محبت میں بدلتا رہا ہے، تو نے مجھے اپنے حوضوں سے سیراب کیا ہے، اپنے باغوں میں گھمایا ہے، یعنی یہ دنیا جو ساری ہے، یہ اس کو اتنے خوبصورت لفظوں سے بول رہے ہیں کہ یہ تیری دنیا میں میں پھر رہا ہوں۔ کبھی ہم نے ایسے سوچا؟ ہم تو کہتے ہیں یہ میرا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تیری دنیا میں پھرتا ہوں، تیرے گارڈنز ہیں، یہ میرے نہیں، میں تیرے حکم کا پابند ہوں، اب جب کہ میری مونچھیں نکل آئی ہیں اور کچھ قدرت حاصل ہو گئی، تو میں آج بڑا ہو کر کیسے تجھ سے منحرف ہو جاؤں، یعنی چھوٹا تھا تو تیری طرف تھا، تو اب جوان ہو کے کیسے تجھ سے منہ پھیروں، جبکہ تو نے بچپن ہی سے مجھے اپنا مانوس بنائے رکھا ہے، یعنی تجھ سے ان سے مجھے، اور اب میں ان باتوں کا عادی ہو گیا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا تیرے ہی گرد منڈلاؤں گا اور تیرے سامنے آہو زاری کروں گا، کیونکہ میں محب ہوں، یعنی محبت کرنے والا، اور ہر محبت کرنے والے کو اپنے حبیب سے شغف ہوتا ہے اور غیر سے نفرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، محبت بولتی ہے نا، ہمارا کیا حال ہے؟ پھر اسی طرح محبت کی علامتیں جو بات ہوئی وہ کیا ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، من احب، جو پسند کرتا ہے ملاقات کو، اس کو دنیا میں رہنے سے آخرت میں رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے. ایسی ہی ایک محبت کرنے والے کا ایک قصہ آپ کے سامنے رکھوں گی، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والا قصہ ہے، کیونکہ پہلے جو سنایا وہ اللہ کے نبی کا تھا، کوئی یہ نہ سوچ لے کہ ہاں وہ تو نبی تھے، نہیں، ہم جیسے گوشت پوش کے انسان، وہ بھی اللہ کے ساتھ محبت کرتے تھے تو اس کا اظہار کیسے کرتے تھے. اسحاق بن سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن جوہش رضی اللہ عنہ نے جنگ احد کے موقع پر کہا آؤ اللہ سے دعا کریں، بلکہ میں چاہوں گی کہ اس کو آپ سنیں، لکھیں نہیں، اور محسوس کریں کہ یہ ایک ایک لفظ آپ کو دل پہ لینے والا ہے، بعد میں لکھ لیجئے گا کسی موقع پہ. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جوہش نے ایک دعا مانگی غزوہ احد کے موقع پہ، کہنے لگے لوگوں آؤ اللہ سے دعا کریں، سب لوگ ایک کونے میں چلے گئے اور عبداللہ نے یہ دعا کی، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کل جب میں دشمن سے نبرد آزما ہوں، یعنی جب میرا دشمن سے مقابلہ ہو، تو میرا مقابلہ کسی بہادر جوان مرد اور شدید الغضب شخص سے ہو، جس سے میں لڑوں اور میں اس سے لڑوں، جس سے میں لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ مجھے پکڑ لے اور میرے کان ناک کاٹ ڈالے، میرا پیٹ چیر دے، اور جب میں قیامت کے دن تجھ سے ملوں تو یہ کہے کہ عبداللہ تو سچ کہتا ہے. یعنی یہ دعا ذرا دیکھیں کرنے والی دعا ہے، کبھی کی ہے؟ کہتے ہیں اللہ جنگ میں جا رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میرا مقابلہ بڑے سخت دشمن سے ہو اور میرا ناک کان میرا پیٹ کٹ جائے تیرے راستے میں، میں ایک ایک جسم کا حصہ کٹا کے تیرے ساتھ محبت کی دلیل دے سکوں. اب یہ دعا کر کے ہٹتے ہیں تو ساتھ فرماتے ہیں کہ میں نے لڑائی کے دن بالکل آخری وقت میں دیکھا کہ ان کے کان ناک ان کے جسم کے ساتھ اس طرح لٹکے ہوئے تھے جیسے کوئی چیز دھاگے میں لٹکتی رہتی ہے. سید ابن مسیب فرماتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابن جہش کی قسم کا آخری حصہ بھی اسی طرح پورا کر دے جس طرح پہلا حصہ پورا کروایا. کون سا؟ کہ قیامت کے دن اللہ کہہ دے کہ تو نے سچ کہا تھا. یہ کون کرتا ہے؟ کوئی ایک رمق ایسی ہے آج ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کی؟ یعنی جو کہا اللہ نے ویسے ہی ان کا حل کروایا، دشمنوں نے کان ناک کاٹ کے اس طرح لٹکتے ہوئے چھوڑ دیے. ایسے ہی لوگ ہیں نا جو دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کو پورا کرتا ہے. سفیان ثوری فرماتے ہیں موت کو صرف وہی شخص ناپسند کرتا ہے جو شک میں گرفتار ہوتا ہے، اس لیے کہ حبیب کسی حال میں بھی اپنے محبوب کی ملاقات کو ناپسند نہیں کرتا. اپنے دلوں کو پوچھئے، ایسے ہی ہمارے ساتھ، پسند کرتے ہیں اس سے ملاقات کو؟ اللہ اکبر، اللہ کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہماری زندگیاں کہاں لگ رہی ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس موضوع پہ بات کرنے کی؟ کیا ہم بھی انہی جنتوں میں جائیں گے جن میں یہ لوگ جائیں گے؟ پوچھے اپنے آپ سے کیا میرا اللہ سے محبت کا دعویٰ سچ ہے؟ کیا واقعی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا؟ کبھی تڑپ آئی دل میں، کبھی پکار آئی اندر سے اٹھی کہ اللہ مجھے قبول کر لے اپنے راستے میں، پسند کر لے مجھے. اسی طرح ایک اور علامت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اور وہ کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ پسند کرے انسان کو وہی چیز پسند آنے لگے. اپنی پسند پر اللہ کی پسند کو ترجیح دے، اس کے لیے سخت سے سخت عمل کو انجام دے، اپنے نفس کی اتباع سے گریز کرے. اسی طرح ایک اور علامت ہے پھر سستی چھٹ جاتی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر انسان کا دل جمنے لگتا ہے، پھر اسی طرح اللہ کی محبت کی علامت کیا ہوتی ہے کہ نوافل کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اعلیٰ درجات پاتا ہے. ایک سہل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں محبت کی علامت یہ ہے کہ تم محبوب کو اپنے نفس پر ترجیح دو. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک اور علامت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کا شدت سے حریص ہو جائے، نہ زبان تھکے نہ دل خالی ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر. دنیا میں بھی جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر کیسے کرے گا انسان؟ قرآن کی تلاوت، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے. اللہ کے نبی سے محبت، نماز، ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف منسوب ہے پھر وہ پیاری لگتی ہے. پھر نبی کی اتباع ہوتی ہے اللہ کے محبت کی وجہ سے. یہ اگلی علامت لکھی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی ہے. سورۃ آل عمران آیت 31 میں آتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص قرآن کریم کے علاوہ اپنے نفس سے کسی چیز کی درخواست نہ کرے، اس لیے کہ جو شخص قرآن مجید سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص قرآن کریم سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہیں کرتا. ہے اس کتاب کی محبت، اس کو وقت دے سکتے ہیں کچھ اور؟ اپنے دلوں کو پوچھئے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے نا، پھر اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. حضرت سہیل تستری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت قرآن کریم سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم سے محبت کی علامت رسول اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ کی محبت کی علامت سنت رسول سے محبت ہے، اور سنت رسول سے محبت کی علامت آخرت کی محبت ہے، اور آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے نفرت ہے، اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ انسان دنیا سے صرف اس قدر لے جو آخرت کے راستے میں زادِ راہ بن سکے. اللہ اکبر، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ اللہ سے محبت سے، اور ختم کہاں ہوئی؟ دنیا کے بغض اور آخرت کی طلب سے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک اور علامت ہے کہ اگر کوئی چیز چھن جائے تو اس پر افسوس نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس لمحے پر استغفار اور افسوس کرتا ہے جو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے خالی گزرا. پھر ایک اور علامت ہے کہ اللہ کی اطاعت میں راحت محسوس ہوتی ہے، گرانی یا تھکن محسوس نہیں ہوتی. پوچھیں اپنے آپ کو، یعنی اللہ کی بات سن کے مان کے خوشی ہوتی ہے، یہ نہیں کہتے کیا مشکل ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، کیسا دین ہے. نہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کی علامت دائمی نشاط. دائمی نشاط کہتے ہیں ایور بینگ پلیئر، خوشی، اور ایسا مسلسل عمل ہے جس سے جسم تھک جائے لیکن دل نہ تھکے. یعنی اللہ سے محبت آتی ہے تو انسان مسلسل عمل کرتا ہے، جسم تھک جاتا ہے لیکن دل نہیں بھرتا اس چیز سے. کبھی آپ کا بھی قرآن پاک کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہوگا، سنتے سنتے آپ تھک جاتے ہوں گے، لیکن اللہ سے محبت ہے نا تو آپ کا دل نہیں بھرتا ہوگا، آپ چاہتے ہیں کہ بھی اور سنیں. اور بعض بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ کیے گئے عمل سے تھکن نہیں ہوتی، تھکاوٹ نہیں ہوتی. آپ چیک کریں، ہم اللہ کے لیے جب کام کرتے ہیں تو تھکن ہوتی ہے تو سوچنے کی بات ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی بات کرنے سے تھکن اترتی ہے، جتنا نشاط، جتنا سرور، جتنی ٹھنڈک اس کی کتاب کو پڑھانے کے بعد ملتی ہے، اگر کسی کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے تو وہ لوٹنے کے لیے آ جائے، چھیننے کے لیے آ جائے، بھیک مانگ کے اللہ سے وہ چیز لے لے، لیکن کبھی اس چیز کو نہ چھوڑے جو اللہ کی بات اور اللہ کے کام کے ساتھ انسان کو ملتی ہے. اسی طرح ایک اور علامت اللہ سے محبت کی کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتا ہے انسان، اور ان لوگوں کے خلاف جو اللہ کے دشمن ہیں، اس کی مرضی کے خلاف عمل کرتے ہیں، اس سے انسان سخت ہو جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام. سورت فتح 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشدہ علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں مہربان ہیں. اب اپنے آپ کو پوچھ لیں، ہے محبت کے نہیں؟ ابھی اتنی ہی دیتی ہوں آپ کو علامتیں، کیونکہ ابھی تو بہت سفر پڑا ہوا ہے نا. اپنے آپ کو چیک کریں، اللہ سے محبت ہے، اس کا دعویٰ ہے، تو یہ علامتیں اپنے اندر ڈھونڈیے، یہ سمٹمز ڈھونڈیے. نہیں ہے تو تمنا کرنی ہے، دعا کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں سکھائیں کہ جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی دعا انسان کی زندگی کی بہترین دعا ہونی چاہیے، کیوں کہ جب انسان دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دے گا. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یحب والعمل الذی یبلغنی حبک. اے اللہ، میں تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرے، اور اس عمل کی محبت جو تیری طرف مجھے پہنچا دے، تیری محبت کے قریب کر دے. پھر انسان ایسی ہی دعائیں مانگتا ہے، پھر اس کو اپنے رب کے چہرے کا دیدار پیار نہ لگتا ہے. اے اللہ، مجھے ایسی محبت دے دے جیسی مجھے ٹھنڈے پانیوں سے. اللہم انی اسألک الحب حب علی من نفسی واہلی ومن ماء البارد. اے اللہ، مجھے ایسی محبت دے جیسی مجھے اپنے نفس سے، جیسی ٹھنڈے پانیوں سے ہے، مجھے اپنے اہل سے، مجھے اپنے مال سے. بڑی پیاری دعائیں. انشاءاللہ آپ کو اس سفر میں سکھائیں گے کچھ دعائیں کہ جس میں انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ، مجھے دنیا کی جو نعمتیں تو نے دی ہیں وہ سب تیری محبت کو پانے کا ذریعہ بن جائیں. مجھے اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ دے دے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اللہ شدید عذاب والا ہے، کس کو؟ جو اس کی بات نہیں مانتا. وہ لوگ جو عذاب پائیں گے جو اللہ کی محبتوں سے دور ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ. اور کاش کہ وہ لوگ دیکھیں جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، پھر اللہ کی خدائی کو دیکھ کے مان جائیں گے کہ ان القوت للہ جميعا، ساری قوت اس کی ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس کی قوت کتنی ہے آپ کو معلوم ہے؟ کہ پہاڑ کے اندر چھپا ہوا ایک رائی کے برابر دانہ بھی کھول کے لے آئے گا. سورہ لقمان آیت 16 میں آتا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکم فی صخرت او فی السماواتی او فی الارضی یاتی بہ اللہ. تو سوچئے، جو اللہ تعالیٰ زمین سے چھپی ہوئی چیزیں لا سکتا ہے، وہ میرے دل کی باتیں کیوں نہیں لا سکتا؟ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ اچھا رکھیں گے اتنا ہی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور پھر آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے حسرتوں کی بات کر دی، جو اللہ سے بیزار ہو کے، بے نیاز ہو کے دوسروں کو ہی پوچھتے رہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. پوری پیر مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے، مرشد اپنے فالو جو پیروکار ہیں ان سے بیزار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آس پہ گناہ کیے تھے کہ یہ بخشا لیں گے، ان کی گیارہویں ہمیں بخشوا لیں گی، ان کی نظر و نیاز ہمیں بخشوا لے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بخشوانا تو دور کی بات ہے، استبر اللہ، بیزار بے نیاز ہو جائیں گے، کچھ بھی ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس دن تو کسی کے ہاتھ میں کچھ ہوگا ہی نہیں، اور جو سارے رشتے ناتے تھے وہ تو کٹ جائیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. شرک کی جڑ کاٹ دی سائد نے، پیری مریدی گدی نشینی سب چیزیں اڑ کے رہ گئیں اس ایک آیت کے پیچھے کہ ذرا سوچو کل کیسی بیزاریاں ہوں گی، حسرتیں ہوں گی، ایک دوسرے کو بچانے کے جو دعوے تھے سب جھوٹے تھے، چہروں پہ سیاہی چھائے گی۔ سورہ یونس آیت 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کسبوا السیئات جزاؤ سیئات بمثلها، جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ما لہم من اللہ من عاصم، یہ کیسے کہتے تھے ہم تمہیں بچا لیں گے، وہاں تو جھگڑ رہے ہوں گے۔ سورۃ مومن آیت 47 اور 48 میں آتا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم یہاں نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچاؤ گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک ہی حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے بیچ میں فیصلہ کر چکا۔ کبھی کسی کی باتوں میں نہ آئیے کہ فلاں بچائے گا اور فلاں، کوئی نہیں بچائے گا، ایک دوسرے پہ لانتے کریں گے، ایک دوسرے کے عذاب کو بڑھانے کی بات کریں گے۔ سورت سواد کی آیت 59 سے 61 میں آتا ہے ہذا فوجن، وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر ہے تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم یعنی ویلکم تمہارے لیے نہیں، تم ہی یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر یہ کہیں گے اے رب ہم جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ دنیا میں کہتے تھے ہم بچا لیں گے، بچ جائیں گے، یہ پکڑ لیں گے، وہاں ایک دوسرے کے عذاب کی باتیں کریں گے۔ اسی طرح کی بات سورۃ الصافات آیت 21 سے 34 میں بھی ہے کہ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ آج فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، گھیر لاؤ ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ اور اس سے آگے آپ خود ترجمہ پڑھیے۔ سورۃ سبا 31 سے 33 میں وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو کہ ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، ذرا غور کیجئے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اور وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں، آخر یہ لوگ عذاب دیکھ کر دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، ہے نا حسرتیں ہی حسرتیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات وما ہم بخارجین من النار، آگ سے نہیں نکلیں گے، رشتے ناتے کٹ گئے، سب دوستیاں محبتیں ختم۔ اللہ کے نبی دنیا میں اپنے دوست رشتہ داروں کو کہا کرتے تھے کہ اے فاطمہ کل یہ نہ کہنا کہ اللہ کا نبی بچا لے گا، اے صفیہ پھپھی کو پکارتے میں اللہ سے تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، سلیمہ شیتی جو مانگنے آج مانگ لو کل نہیں دوں گا۔ تو بات یہی ہے کہ وہی بچے گا جو اللہ کو پکڑے گا، اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بات بنے گی، ورنہ اس کے بغیر تو صرف ایک دوسرے کو دیکھ کے اور وہاں اور زیادہ تکلیف کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس سے شدید محبت کریں۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ وہ ساری روایات آپ کے سامنے رکھوں گی کہ قیامت کے دن کی حسرتیں کیا ہوں گی۔ آج کے پورے سبق کو ایک سٹریچ میں دیکھتے ہیں. آج کے رکوع میں ہم نے جو پہلا مین پوائنٹ دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں تھا. سات نشانیاں ہم نے دیکھی. کون کون سی؟ زمین اور آسمان کی ساخت میں اللہ کی نشانی ہے، رات اور دن کے مسلسل آنے جانے میں، کشتیوں میں، بارش میں، جاندار مخلوقات میں، ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں. دوسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ اختیارات اللہ ہی کے ہیں، ساری طاقتیں، سارے اختیارات اللہ کے ہیں. تیسرا مین پوائنٹ تھا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے چھ کام کرتے ہیں وہ، یا چھ باتیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائیں. کون کون سی؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت رکھتے ہیں، ان کے رہنما آخرت میں ان سے اظہار بیزاری کریں گے، آخرت میں یہ ایک موقع اور چاہیں گے تاکہ ان شریکوں سے بیزار ہو جائیں، اپنے اعمال پر حسرت سے ہاتھ ملیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. اور چوتھا پوائنٹ تھا اہل ایمان کے بارے میں، کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں. آج کے پسندیدہ رویے کون سے تھے؟ عقل سے کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا ہے. ناپسندیدہ رویے آج ہم نے جو سیکھے جن سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، دوسروں کو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کا، ظلم نہیں کرنا، اور دنیا میں ہی اللہ کے ماں سوا سے بیزار ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے محسوس کیا آج کے سبق میں آپ نے؟ یہ ساری نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی تھی، بارش کا پانی اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اللہ کا قرب حاصل کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت کو محسوس کرنا، اور عمل کی باتوں میں وہ ساری باتیں جو ہم نے اس میں دیکھیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ سے مجھے محبت ہے. اپنا جائزہ کیسے لیں گے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتی ہوں؟ کیا میں عقل سے کام لیتی ہوں؟ کیا میں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہوں؟ کیا میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامتیں ہیں؟ کیا اپنے اندر پیدا کرنے کا ارادہ کر چکی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور میری بھی مدد کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. پہلے تلاوت سن لیں اور اس کے بعد اگر چند لوگ مائک پہ آ کے اپنی شیئرنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب